نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الصف سبح تسبیح کی ہے. للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون کیوں تم کہتے ہو، ما جو، لا نہیں، تفعلون تم کرتے. کبرا بڑا ہے، مقتن بغض میں، ناراضگی میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولو کہ تم کہو، مالا جو نہیں، تفعلون تم کرتے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب الذین محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون جو جنگ کرتے ہیں، فی سبیلہ اس کے راستے میں، صفن صف بستہ ہو کر، صف بنا کر، کأنہم گویا کہ وہ، بنیان دیوار ہیں، عمارت ہیں، مرصوص سیسا پلائی ہوئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومه اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لم تؤذوننی کیوں تم مجھ کو اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، انی بے شک میں، رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، فلما زاغوا پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین فاسق قوم کو. وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَم اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، لما واسطے اس کے جو، بین یدی میرے آگے ہے، من التورات تورات میں سے، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسولن ایک رسول کی، یأتی آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا، فلما تو جب، جاءہم وہ آئے ان کے پاس، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، قالو انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین یہ جادو ہے کھلا، وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، اس طرح گھڑے، اللہ اللہ پر، الکذبا جھوٹ، وہوا حالانکہ وہ، یدعا بلایا جاتا ہو، الی الاسلام اسلام کی طرف، واللہ اور اللہ، لا یهدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے، واللہ اور اللہ، متم نورہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کرتے ہوں کافر، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، علی الدین اوپر دین کے، کلہ سارے کے سارے اس کے، ولو کرہ المشرکون اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارت اوپر ایک تجارت کے، تنجیکم بچائے تم کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، تؤمنون باللہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم یہ بات، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، یغفر لکم بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم اور داخل کرے گا تم کو، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ومساکن اور گھر، طیبتن پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغوں میں، ذالک الفوز العظیم یہی ہے کامیابی بڑی، و اخرا اور دوسری چیز، تحبونہا تم محبت رکھتے ہو اس سے، نصر من اللہ مدد اللہ کی طرف سے، وفتح قریب اور فتح قریبی، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ بن جاؤ، انصار اللہ اللہ کے مددگار، کما قالا جیسے کہا تھا عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین حواریوں سے، من انصاری کون میرا مددگار ہوگا، اللہ اللہ کی طرف، قال الحواریون حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، فآمنت تو ایمان لایا، طائفتن ایک گروہ، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، وکفرت اور انکار کر دیا، طائفتن ایک گروہ نے، فأیدنا تو تائید کی ہم نے، مدد کی ہم نے، الذین ان لوگوں کی، آمنو جو ایمان لائے، علی عدوہم ان کے دشمنوں پر، فأصبحوا تو ہو گئے وہ، ظاہرین غالب آنے والے.